Przed nami godzina druga muzycznej poczty. Czekamy na Państwa maile i telefony 22 7 3 albo ukf@polskieradio.pl. Wakacje można spędzać w różnych miejscach. Pan Krzysztof wybrał Warszawę i prosi o nagranie Urszuli Muchawce Latawce Wiatr. Płonę i znikam.

To była grupa Tears for Fears i wracamy na polski rynek. Czy mógłbym poprosić o piosenkę zespołu Siekiera, Ludzie Wschodu, z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy wybierają się do Jarocina? Siekiera i Ludzie Wschodu. Chciałbym poprosić o utwór Crazy, ale w wykonaniu Alanis Morissette, ze specjalną dedykacją dla Beaty z Wrocławia. Sleep. Crazy i Alanis Morissette. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. To była muzyczna poczta UKF. Dziękujemy. Jeszcze jedno nagranie. Chciałam zamówić Aerosmith, Dream On, dlatego że właśnie z moją rodziną jedziemy z Gdańska do Katowic i chciałam, żeby było nam przyjemnie posłuchać tej piosenki. Poza tym to bardzo miłe wspomnienia, bo byłam na koncercie Aerosmith 20 lat temu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam i proszę z nami zostać przynajmniej przez najbliższy kwadrans. Dziś o samochodzie wyjątkowym i to naprawdę samochodzie wyjątkowym. Okaże się, o jakim to. Oraz o samochodzie, którym pojedziemy w pole oraz na ekskluzywne party. Oraz o tym, co w świecie motoryzacji piszczy. Moto wiadomości. W naszym studiu nasz stały gość, ekspert Juliusz Szalek. Dzień dobry, Juliusz. Witam Państwa. Zaczniemy od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Można byłoby mówić dużo, bo wiadomo, co można mieć na myśli, mówiąc o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, ale zostawimy Ukrainę i sprawdzimy, co dzieje się w Rosji, bo wyszło specjalne rozporządzenie. Samochody są tylko i wyłącznie te, które zostaną wskazane w rozporządzeniu, ale dotyczy to wysokiej rangi ministrów. Tak, wysokiej rangi ministrów i urzędników państwowych wyszło rozporządzenie, które mówi, że mogą oni jeździć i kupować do swoich ministerstw tylko samochody wyprodukowane na terenie Federacji Rosyjskiej. Aha, bo myślałem już, że tylko rosyjskie, co by zawężało nam sprawę, powiedzmy, do Łady. Ale to rozporządzenie dotyczy, tak jak powiedzieliśmy, wszystkich samochodów montowanych na terenie Federacji, a montowane są tam i Mercedesy, i BMW, i wiele, wiele innych marek. Także tak naprawdę wsparcie dla rodzimej motoryzacji niewielkie. Czyli takie rozporządzenie po to, żeby coś rozporządzić, ale to rozporządzenie będzie miało zapewne dość krótki żywot, ponieważ tam już myślą o projekcie pod kryptonimem Orszak. Tak, brzmi tajemniczo naprawdę, a kryje się pod tym technologia Porsche, bo Rosjanie chcą zbudować specjalnie dla rządu limuzyny, SUVy i minibusy i do współpracy zaprosili Porsche właśnie, które chętnie się na tą współpracę zgodziło. No tak, trudno, żeby zapraszali Ładę, no z drugiej strony. A czy wiemy, czym minibusy, limuzyny i SUVy rządowe mają się charakteryzować? Nie wiadomo, na pewno mają dobrze wyglądać, być opancerzone, no i powstać na bazie samochodów Porsche. Tak wyobrażają sobie tą współpracę pewnie Rosjanie. No Porsche nieskore będzie do tego, żeby podzielić się technologią, no ale myślę, że dużo, dużo na przykład Skyena w tych samochodach się znajdzie. Teraz o wydarzeniu bez precedensu na jednym z portali internetowych. Właściciel samochodu chciał sprzedać go z prawdziwym przebiegiem. Cóż za niespodzianka. Dokładnie i wszyscy o tym mówimy, także to jest naprawdę, w ciekawych czasach żyjemy. BMW 530 zostało wystawione z przebiegiem, uwaga, nie magicznych 200 tysięcy, tylko 400. No i od razu internauci zareagowali i zaczęli zastanawiać się, czy to prawdziwy przebieg i dlaczego... Bo może mieć 1 400 000. Może być. I dlaczego sprzedawca nie cofnął licznika, co jest u nas praktykowane praktycznie w 100%. No tak się nie stało, sprzedawca powiedział, że taki jest przebieg faktyczny, no i nic tutaj nie chciał czarować. Co ciekawe, przedstawiciel portalu aukcyjnego też się zwrócił do tego sprzedawcy i w nagrodę za uczciwość postanowił wypromować jego ogłoszenie. I co? Samochód jeszcze jest do wzięcia. No właśnie, jak się okazuje, uczciwość nie zawsze popłaca, ale akurat w tym przypadku to nie musimy nawet mówić, jak należy się zachowywać sprzedając samochody, chociaż swoją drogą było ostatnio robione badanie, że rzeczywiście to jest po prostu plaga. Tak, bo jest magiczne 200 tysięcy i wiesz co, ja czasami się zastanawiam, czy to nie jest nasza wina, nasza, mówię o kupujących, bo my wszystko, co jest powyżej 200 tysięcy, skreślamy. Ja osobiście wolałbym mieć samochód z przebiegiem 400 tysięcy gwarantowanym, takim prawdziwym, niż 200 tysięcy i zastanawiać się, czy ma 1 400 000. U nas jest taka niechęć do samochodów z dużym przebiegiem, usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona. Ja ostatnio trochę zmieniłem zdanie, przejeżdżając ostatnio 30 tysięcy kilometrów samochodem z przebiegiem 276 tysięcy, co jak do niego wsiadałem, wydawało mi się trochę dużo. No ale co? Działał? Działał. Patrzę na kartkę i widzę Wranglera, ale wydaje się, że już długo tego Wranglera w takiej formie, w jakiej wszyscy go znamy, nie zobaczę. No właśnie, szkoda. Kończy się kolejna era motoryzacji. Fiat, no bo to jest jeden koncern, GP Fiat, zapowiedział, że najprawdopodobniej w 2018 roku będzie ostatni Wrangler taki, jakiego go znamy, czyli taki terenowy, naprawdę na ramię, twardy samochód. Później Wrangler stanie się bardziej SUV-em. Jedne samochody odchodzą, drugie przychodzą, niedługo już będziemy mogli kupować Captura. Kaktusa. W Capturze. Na przykład. No właśnie, co z tym kaktusem będzie? Kaktus to Citroen, który jest faktycznie konkurencją dla Renault Captura. Auto no naprawdę robi wrażenie. Wszyscy dziennikarze się nim zachwycili, publiczność po pierwszych zdjęciach również. Wreszcie teraz ten samochód ląduje w polskich salonach. I co? No przede wszystkim cena. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, cena startować będzie od 52 tysięcy złotych, czyli to nie jest dużo jak na średniej wielkości crossovera, bo to SUV jeszcze nie jest. Też pytanie tylko, co będzie w środku za tą cenę. Dokładnie. No, za tą cenę na pewno będzie to trzycylindrowy silnik, więc jeśli sobie weźmiemy mocniejszą wersję, pewnie ta cena podskoczy, ale no, wreszcie to jest Citroen, który taki jak kiedyś przyzwyczaił nas do swoich modeli. Nowatorski, ciekawy, na przykład, nie wiem czy widziałeś, na drzwiach przednich i bocznych ma pompowane powietrzem odbojniki. To nie są listwy, tak jak w pozostałych samochodach, tylko właśnie takie odbojniki, co w mieście wydaje się bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Albo na przykład tam, gdzie tradycyjnie jest lewarek zmiany biegów, jest hamulec ręczny, a automatyczną skrzynię biegów przestawiamy za pomocą 3 guzików. Pod warunkiem, że pracują, że funkcjonują, że się nie zepsują, to wtedy wszystko... Tak jest, a w Citroenie różnie, ale miejmy nadzieję, że tutaj będzie okej. Okay. No ale fajnie, że coś się dzieje z tym 3-litrowym silnikiem, to wiesz, świat staje na głowie, bo siedziałem ostatnio w takim samochodzie, który nazywa się i8 i tam też jest 3-cylindrowy silnik. No właśnie, to jeszcze hybryda. Tutaj hybrydy nie będzie, będą wersje ekologiczne, ale faktycznie, wiesz, odważne kolory, odważne wnętrze, fajnie ten samochód po prostu wygląda. Dziękuję. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. 632 konie mechaniczne mocy, ponad 6,5 litra pojemności. Klasyczny silnik V12 wyposażony w 2 turbosprężarki. Kto już wie, o jakim samochodzie mowa? Rolls-Royce Wraith. To samochód, który w pełni wpisuje się w filozofię twórcy marki z Henry Royce'a, który mawiał: weź to co najlepsze i zrób to jeszcze lepszym. A jeżeli czegoś takiego nie ma, stwórz coś takiego. Rolls-Royce stworzył Wraitha. Co można powiedzieć o tym samochodzie po jeździe tym cudem? No, robi wrażenie i na kierowcy, i na pasażerach, oraz na ludziach, którzy oglądają go, jak jedzie. Taka dostojna, drzemiąca siła. Po prostu ultraluksusowa maszyna do przemieszczania się. Wszystko dopracowane jest do najmniejszego szczegółu, albo od najmniejszego szczegółu. Od najwyższej jakości skóry, po jeszcze bardziej niż zwykle wykwintne drewno, po wełniane dywaniki, no i sam silnik. O detalach nie wspominając. Jaki jest Rolls? jest wyjątkowy, trochę inny niż dotychczasowe Rolsy. Radek Pstrokoński. Za każdym razem, kiedy pojawiają się jakiekolwiek informacje o tym aucie, to Rolls-Royce podkreśla, że jest to pierwszy naprawdę o sportowym charakterze nasz samochód. Nie było nigdy wcześniej żadnego Rolls-Royce'a, który miałby wpisany gdzieś tam w swoim DNA ten charakter zbliżony jakby do samochodu sportowego, bo może trudno powiedzieć o nim, że to jest taki super sport, ale właśnie w tym stylu samochód. Że przede wszystkim jest to najmocniejszy Rolls, jaki w tej chwili jest produkowany. 632 konie, więc naprawdę całkiem imponująca moc do dyspozycji. Natomiast no, charakterystyczną rzeczą dla niego jest kształt. Kształt, który znany w branży motoryzacyjnej jest oficjalnie pod nazwą Fastbacka, czyli tego ściętego tyłu, który znamy już z innych luksusowych marek samochodów. Natomiast no, jest to coś takiego, co rzeczywiście zawsze zwraca uwagę na ulicy. Dla kogo Rolls przygotował akurat ten model? To jest kolejna ewolucja różna modelowa, że tak powiem, w gamie Rollsa. Za każdym razem jest to robione po to, żeby poszerzyć grupę odbiorców. Bo oczywiście kto inny kupuje Fantoma, kto inny kupuje czterodrzwiową limuzynę po to, żeby jeździć z tyłu nad eleganckim, fajnym, rozkładanym siedzeniu, a tak naprawdę jeszcze kto inny szuka samochodu, którym siedzi się za kierownicą. To jest właśnie ten samochód, którym siedzi się za kierownicą, który sprawia dużo radości i w dalszym ciągu jest Rolls-Royce'em. I oczywiście, no, jak niektórzy mówią, że właściciel siedząc za kierownicą Rolls-Royce'a wygląda jak swój własny kierowca, to absolutnie nie dotyczy tego samochodu. Rolls wiadomo, że jest samochodem wyjątkowym. Jakby pan opisał wyjątkowość tego Rollsa w stosunku do Rollsa? Każdy Rolls jest wyjątkowy. Czy ten jest bardziej wyjątkowy niż inny? Każdy z nich ma coś wyjątkowego dla swojego odbiorcy. Oczywiście, nim trzeba pojechać, jego trzeba zasmakować. Natomiast jeżeli ktoś przyszedłby do pana i powiedział, a co tu jest fajnego tak na pierwszy rzut oka, to na co by pan zwrócił uwagę? Wszystko. To jest Rolls. Ale z takich rozwiązań technologicznych, o których mogę powiedzieć, raczej wyjątkowych jak na razie w branży motoryzacyjnej, jest na przykład automatyczna skrzynia biegów, która jest sprzężona z systemem nawigacji satelitarnej i sterowanie i zachowanie skrzyni zależy tak naprawdę od już nie tego, jak bardzo naciskamy pedał gazu albo odpuszczamy i czy skręcamy kierownicę. Ten system po prostu, oprogramowanie skrzyni i jego zachowanie zależy od tego, na jakiej drodze się znajdujemy. Czy dojeżdżamy do zakrętu, czy będzie długa prosta. Modelowanie zachowania skrzyni biegów, czyli tak naprawdę układu tego, kiedy są zmieniane biegi, wcześniej, później, czy bieg jest zmieniany, czy bieg zostaje na tym samym po to, żeby dawać większy moment obrotowy. To wszystko zależy od układu terenu. A dzięki temu, że skrzynia i jej oprogramowanie zostało sprzężone z nawigacją, to te informacje trafiają do skrzyni, ona wie, czy teraz zmienić, czy nie zmieniać, czy zredukować, czy nie zredukować. Powiedział pan o cesze charakterystyczne, jeżeli chodzi o rozwiązanie technologiczne, a coś, co zwraca uwagę ze względu estetycznego? Jest tutaj coś takiego, oczywiście poza kształtem samego nadwozia, który jest charakterystyczny i który nadaje właśnie takiego sportowego wyglądu, to mamy taką specjalną rzecz, która nie pojawiała się wcześniej w samochodach Rolls-Royce, coś co pojawiło się właśnie z Rife'em po raz pierwszy, tak zwany Canadel Paneling, wykładziny drewniane, które pojawiły się na drzwiach. Czyli tak naprawdę teraz zamiast tapicerki skórzanej w koło tego uchwytu, który jest na środku normalnie ze sterowaniem do szyb czy do lusterek, pojawia się taki panel drewniany ze specjalnie impregnowanego drewna. To są zupełnie inne rodzaje drewna niż normalnie te, które można mieć na desce. Cokolwiek byśmy dotykali tam palcami, to co normalnie byłoby widać, to akurat ta specjalna impregnacja powoduje to, że nic nie zostaje, nie zostają ślady na tym drewnie. A przy okazji stanowi wyjątkowy, bo niespotykany walor estetyczny tego samochodu. Cena wyjściowa od około 1,5 miliona złotych wzwyż. Pierwszy egzemplarz trafił do odbiorcy na Bliskim Wschodzie, kolejne już na cały świat. W Polsce też już jeżdżą, choć zobaczyć go na naszych ulicach niełatwo. Nasz test. Rolls-owi trzeba było poświęcić trochę czasu, prawda? A teraz o samochodzie, który na naszych ulicach spotkać można bez problemu i to jest całkiem zrozumiałe. Dziś w przenośni bierzemy na warsztat Nissana Navarre. Muszę przyznać, że od jakiegoś czasu na większe samochody patrzę ciekawym okiem. Navarra, którą jeździłem, miała 2,5-litrowy silnik diesla o mocy blisko 150 koni mechanicznych. I choć samochód wielki i swoje waży, ten silnik jest absolutnie wystarczający do tego samochodu i radzi sobie znakomicie. Sześciobiegowa skrzynia biegów, szczególnie na początku, zestrojona jest jak do ciężarówki. Bardzo krótkie biegi, za to elastyczność na poszczególnych wyższych biegach imponująca. To była wersja najprostsza, bez szczególnych udogodnień. Była klimatyzacja, bardzo w takich dniach jak mamy przydatna. Fotele na pierwszy rzut oka wydają się bardzo proste, jak ławeczka w wilkowyjach, na której można tylko usiąść po to, by coś wypić. I błąd. Siedzenia wyglądają prosto, ale wygodne są zdecydowanie. Z tyłu jednak rzeczywiście trochę jak w wilkowyjach. Jednak kierowcy i pasażerowi pokonanie kilkuset kilometrów bez gimnastyki nie sprawi problemów. Po to samochód, który zdecydowanie nadaje się na długie trasy. Dziury w drodze mu nie straszne i tadam, spalanie kształtuje się na poziomie 7 litrów. Jeżeli zwrócimy uwagę, że mamy do czynienia z samochodem, który waży 2 tony, robi to wrażenie. Prędkość z kolei na samochodzie nie robi żadnego wrażenia. Jeżeli z autostrady wyjedziemy w kręte trasy, Navarra pokazuje, że trzeba z umiarem, panie i panowie, z umiarem. Z napędem na tylną oś można łatwo wachlować tyłem tej ponad 5-metrowej maszyny. Ciężko z przodu, lekko z tyłu. Rzecz zrozumiała. Chyba, że wieziemy na pace fabrykę cementu. Oczywiście zapakować na to coś można prawie wszystko. Z drugiej strony w podziemnym parkingu od razu trzeba wykupić 2 miejsca. Parkowanie tego kolosa w mieście może czasami spowodować, że najspokojniejsi zaczną rzucać mięsem, szukając miejsca, w które ten samochód się zmieści. Spalanie w mieście poniżej 9 litrów wychodziło. To naprawdę zastanawiające. Poza miastem, poza drogą, z napędem na 4 koła pojedziemy tam, gdzie sąsiad raczej nie pojedzie. To dzielny zawodnik. I jak starałem się opowiedzieć, całkiem uniwersalny. A na koniec cena. Nawet poniżej 100 tysięcy złotych. Jak za takiego konia pociągowego, którym i na salony pojedziemy, całkiem przyzwoicie. No to teraz w drogę, nie zapominając, że w wakacje wszyscy chcą dojechać na miejsce na czas albo nawet przed czasem, ale nie wszyscy dojadą. Zalecam wzmożoną uwagę i zdrowy rozsądek. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Malezyjski Boeing był w zasięgu ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej, twierdzi rosyjskie Ministerstwo Obrony. Wielu Włochów zaskoczonych. Sąd apelacyjny uznał, że Silvio Berlusconi jest niewinny nadużycia władzy i bunga bunga. PiS 12 punktów procentowych przed PO. W Sejmie znalazłoby się jeszcze tylko SLD i Nowa Prawica. Jest najnowszy sondaż. Lada moment premier wygłosi oświadczenie w związku z katastrofą malezyjskiego samolotu we wschodniej Ukrainie. O 9 rano Donald Tusk rozmawiał o najnowszej sytuacji i konsekwencjach tragedii z szefami resortów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i obrony. Za 3 godziny szef rządu spotka się w Belwederze z prezydentem Bronisławem Komorowskim, potwierdza szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. Pan prezydent od wczoraj pozostaje w kontakcie z panem premierem, także i z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj o godzinie 17 spotyka się z panem premierem, żeby rozmawiać na temat tego tragicznego w skutkach zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że malezyjski samolot był w zasięgu ukraińskiej broni przeciwlotniczej. Moskwa przekonuje, że w dniu katastrofy odnotowała aktywność ukraińskich systemów przeciwlotniczych. W komunikacie Ministerstwa Obrony można przeczytać, że malezyjski samolot znajdował się w zasięgu systemów rakietowych dalekiego zasięgu S-300 i średniego zasięgu Buk. Tuż przed katastrofą miały też działać radary ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Eksperci rosyjskiego resortu obrony wskazują, że właściwości systemu Buk pozwalają na zestrzelenie takich ruchomych celów, jakimi są samoloty pasażerskie, a pocisk może być wystrzelony z dowolnej baterii rozlokowanej wokół Doniecka. Tymczasem władze w Kijowie oskarżyły o zestrzelanie malezyjskiego samolotu donieckich separatystów wspieranych przez Moskwę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Cały czas otwarte pozostaje tymczasem pytanie, jak to możliwe, że cywilny samolot znalazł się nad obszarem, na którym toczą się walki. Jak tłumaczy ekspert lotniczy Jacek Pawlaczyk, linie lotnicze nie przewidziały, że sytuacja w tej części Ukrainy jest tak niebezpieczna. Linie lotnicze chyba nie zdawały sobie do końca sprawy z tego, że takie mogą być konsekwencje przelotu nad tym obszarem. Oficjalnie ta przestrzeń była otwarta, dostępna i praktycznie każdy mógł się znaleźć w podobnej sytuacji. Każdy samolot, który tamtędy przelatywał, a podejrzewam, że w takim korytarzu powietrznym nad tą częścią Ukrainy ruch był dosyć duży, więc po prostu to, że akurat dotknęło to samolot malezyjski, jest czystym przypadkiem, równie dobrze mógł być to każdy inny samolot. Dlatego zdaniem Tomasza Chybkiego ze Skrzydlatej Polski, Kijów już dawno powinien zamknąć strefę powietrzną nad terytorium, gdzie doszło do tragedii. Według mnie cała wina jest tutaj po stronie ukraińskiej. Warto przypomnieć, że od chwili zestrzelenia ANA-26, bodaj to było w poniedziałek, Ukraińcy wstrzymali loty lotnictwa wojskowego nad tym obszarem, a nie wstrzymali lotów lotnictwa cywilnego, no co jest w ogóle absolutnie...